Lubię proste rzeczy, margaritę na cienkim i schłodzona Pepsi. I co, że jestem wielki? Nie marudź, bo wystygnie jeszcze stek mi. Kalmary, krewetki, mógłbym pochłaniać garściami jak MC. Mówią gruby tęgi, jak sam nie masz figury modelki. Zimny browar z hamburgerem frytki. Nigdy nie odmawiam jak w niedzielę modlitwy. Ciekawe jaką żonę ma ten łysy brzydki. Wielu od dupeczkach, a nie powąchali. Tak w ogóle, wódka, ogórek, trzy razy ukreskowane chili. Pasuje jak ryż z brokułami, słodkie chili. Do udek mam do mocnych trunków osobliwy stosunek. Lubię warzywa z grilla, karkóweczka, musztarda i pół litra piwa. Dobrze przyprawiona jak świeże w liściach szpinak. Ale głodny się zrobiłem, idę do kuchni, chwila. Moda na bycie fit. Eko, ten, eko, co, eko, ty. U mnie zmrożona gołda, stek pełen krwi. Eko, ten, eko, co, eko, ty. Moda na bycie fit. Eko, ten, eko, co, eko, ty. U mnie zmrożona gołda, stek pełen krwi. Eko, ten, eko, co, eko, ty. Zjadam każdy track, lubię ma flow. Mówią daj nam tego, jeszcze więcej nałóż ją. Plus ta receptura przyciąga jak w klubie. Mówią daj nam tego, jeszcze chcemy poczuć to. Zjadam każdy track, lubię ma flow. Mówią daj nam tego, jeszcze więcej nałóż ją. Plus ta receptura przyciąga jak w klubie. Mówią daj nam tego, jeszcze chcemy poczuć to. To dla łakomych żywioł. Chorizo, starte, pomidory z oliwą. To nie hot dog w promocji z benzyną. Jestem gruby, dobra, wszystko jak i każdą ilość. Ciągle słyszę, przytuł się powodzi. Ej, tak cię boli, że mam tu strzelimy od schabowych. Jak Big Pan, Notorious, najlepszy w rapie kucharz. Może zazdrościć, że jaja mam adekwatne do brzucha. W organizmie mam konflikt, nie mam obu płuc. To mam dwa żołądki, jestem duży, duży. Może więcej patrz jak wątpisz. Trenuję tylko z żoną, małżeńskie pompki. Lubię kuchnię japońską, maki pochłaniam seriami. Puchnę na bieżąco, do rada w tempurze sake. Azjatycki folklor, sałatka, łakamy śmierć wszystkim wodorostom. Zamrażarki, wódka, śledzik, no to raz na drugą nóżkę. Zdrówka, jedziemy, przystosowane geny. To przez zimny klimat, ale głodny się zrobiłem. Idę do kuchni, chwila. Moda na bycie fit. Eko, ten, eko, co, eko, ty. U mnie zmrożona gołda, stek pełen krwi. Eko, ten, eko, co, eko, ty. Moda na bycie fit. Eko, ten, eko, co, eko, ty. U mnie zmrożona gołda, stek pełen krwi. Eko, ten, eko, co, eko, ty. Ale komu w drogę? Ziom, nie ma sprawy, zawsze. Pamiętaj, jakbyś się chciał kiedyś rozerwać, to dawaj znać, porwiemy cię na jakiś wyjazd, na jakiś koncercik, wiesz. Nie no, raczej, z przyjemnością. No. Jak mnie baba puści, to jadę. Puści, puści, ja już z nią pogadam. Słuchaj, dzięki serdeczny Bartuś, trzymaj się, cześć. Ty, a może taksówkę ci zamówię? Nie, dzięki, już zamówię z dołu, wiesz. Świeże powietrze dobrze mi zrobi, trzymaj się, Bartek. No to nara.